कदर होवे उदा जगते जीवन क्या फायदा। कहीं बेपरवाह महबूब पिछू इवे पागल थीवण क्या फायदा। जड़ी जहना ते कर असर देवे उमैदा पीवण क्या फायदा। जेड़ा फट सह फल फट रोज पोवे ऊ फटदा सीवण क्या फायदा। सारे खाब सुहाने खर्च थे सजना कुछ किथुर लगे कुछ किथुर लगे। कुकदाम कबूतर उदजो पे पाहिक बे कोलू विथर लगे। बनी अध विच सरहद नफरत दी शुद्ध कह को क्या कोई किथर लगे। कोई पार ते कोई उरवार अरशद कोई उथर लगे कोई इथर लगे। कोई बेरी ते बूर हो दरबान खोसा दिल नहीं मंगदा कहदा ढोला दूर होवे। उस्ताद नजाकत हुसैनी अल्लाह साई रख जाए जोड़ियू सलामत। मौला साई रख जाए जोड़ियू सलामत। दुल्हन खुश सताई प्या मानन मोहब्बत। दुल्हन खुश सताई प्या मानन मोहब्बत। अल्लाह साई रख जाए जोड़ियू सलामत। हकीकत साई रख जाए जोड़ू सलामत। वो मौला साई रख जाए। رکھ جائے جو سلامت ہو مولا سائیں.